Wakala Ibn al-Mubarak, na amesema Ibn al-Mubarak, e'lam akhi anna al-mauta al-yawm karama likulli muslimin laqiya Allaha ala sunna fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fa ila Allahi nashku wahshatana wa dhahab al-ikhwan wa qillat al-awan wa dhuhur al-bida wa ila Allahi nashku عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. أنا سمع إلم أخي فهاموا إيوا ندقوا ياهم أن الموت اليوم حقيقة موت اليوم كرامة لكل مسلم لك يا الله على السنة نكرامة نجام بزوري وكيلة Muislam mwenye kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa akiwa kwenye sunna, kisha akasema fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fa ila Allahi nashku wahshatana, kwa Allah subhanahu wa ta'ala tunashtakia upweke wetu sisi watu wa sunna, kuonyesha kwamba watu wa bid'a walishaanza kuwa wengi na kudhihiri, wa dhahaba al-ikhwan na kuondoka kwa ndugu, yani kufariki kwa ndugu ambao wako sawa sawa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambao wako katika sunna, wa qillat al-awan na uchache wa wasaidizi wetu ambao tulikuwa tunashirikiana nao katika dawa, katika dini na mambo mbalimbali katika sunna, wa dhuhur al-bid'ah kadhalika, tunashitakia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kudhihiri kwa bid'ah, wa ila Allahi nashku azima ma halla bihadhihi al-umma, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni wenye kushtakia ukubwa wa yale ambayo yamepatikana kwa huu umma, min dhahabi la ulama, miongoni mwa kuondoka maulama wa ahli sunna na kuondoka watu wa sunna, yani kufariki kwao, wa dhuhuri albida na kudhihiri kwa bida, kudhihiri jambo baya na bida. Ikiwa Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala anasema haya maneno katika zama zake, vipi katika hizi zama ambazo sisi tu? Maana yake watu wa bid'a ni wengi kuliko watu wa sunna, bali mambo ya bid'a yamechukua hatamu kuliko mambo ya sunna, kiasi ambacho dini ya sawasawa inakuwa ni yenye kufichikana na yale yasiyo kwa sawasawa katika dini yanakuwa ni yenye kuchukua nafasi. Kala al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, amesema Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, usulu sunnati indana at-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ati wa kullu bid'atin fahiya dalalah. Anasema usulu sunna indana, misingi ya sunna kwetu, misingi ya itikadi kwetu, misingi ya dini yetu, atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ni kushikamana na yale ambao walikuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, waliktida'u bihim na kuwaiga masahaba, watarikul bid'ah na kuacha mambo ya bid'ah na kuacha mambo ya uzushi na kuacha mambo yaliyozuriwa katika hii dini, wa kullu bid'atin fahiya dhalala, na kila bid'a ni upotevu. Na maneno yakaweka wazi kwamba bid'a si kitu kizuri, yakaweka wazi kwamba bid'a ni kitu kibaya, kwa sababu bid'a ni upotevu. Na maneno yao ni mengi mno haya tuliyoyataja kutoka kwao, yani wema waliotangulia yanatosha. Tumesema anwani yetu ya muhadhara ni albid'atu wa khataruha fil ummati alislamiyya, bid'a na khatari zake katika umma wa Kiislamu. Fama khataru albid'a, ikisha kuwa hivyo ni zipi hatari za bid'a? Ibadallah, enyi waja wa Allah, khataru albid'a kathiratun jiddan jiddan, khatari za bidani nyingi mno. Wa nahnu fi hadhihi almuhadhara sanadhkur ashran minha, na sisi katika huu muhadhara tutataja hatari kumi miongoni mwa hatari za bid'a kwa hali ya ikhtisar. Al-khatar al-awwal, khatari ya kwanza miongoni mwa hatari za bid'a, anna fil bid'ati ittiham an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil khiyana, hakika katika bid'a kuna kumtuhumu mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwa amefanya khiyana ya kuifikisha dini, hakuifikisha dini vile inavyotakikana, bali amefanya khiyana, bali kuna vitu amevificha. Wa annahu lam yuballigh ad-dina kama amarahu Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba yeye hajaifikisha hii dini kama vile alivyomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni hatari kubwa katika jambo la bid'a, kwa sababu dhahiri yake kuna kumtuhumu mtume sallallahu alaihi wasallama kuwa amefanya khiana. Liajili dhalika kana al-Imam Malik, Imamu Daril Hijra, kwa ajili ya hili amesema Imam Malik, Imam Daril Hijra, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala, yule atakayezua katika hii dini ya Kiislamu bid'a yoyote na akaiona hiyo bid'a kuwa ni mzuri, itakuwa amedai kwamba hakika ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama amefanya khiana ya kufikisha ujumbe kutoka kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala, bali kafikisha baadhi ya mambo na mengine ameyaacha. Kisha akasema fakra'u in shi'tum qawlahu ta'ala, someni ikiwa mtataka kauli Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu. Hii aya wakati nashuka mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam kufariki kulipita takriban siku 81, kuonyesha mtume sallallahu alayhi wasallam hakufariki isipokuwa baada ya kuifikisha dini kiukamilifu. Hakuna ambacho alichokiacha, hakuna jambo lolote la kuwapeleka watu katika pepo isipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ameshajulisha umma wake, na hakuna shari yoyote ya kuwafikisha watu katika moto isipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ameutahadharisha umma wake kutokana na hiyo shari. Sasa mtu anapokuja na kuleta bid'a katika dini, anapokuja na kuleta uzushi katika dini, yeye ataona kwamba huyu mtume huyu kuna vitu ameviacha, kuna vitu hajavifikisha. Na hii ni kudai kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama amefanya khiana. Kisha baada ya haya maneno akasema Imam Malik, fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawm dinan, kile ambacho hakikuwa wakati hii aya inateremka dini, kadhalika leo hakiwezi kuwa dini. Lakini kuna baadhi ya watu wanaona hapana, kuna vitu wakati huo havikuwa dini, leo ni dini. Hii ni hatari kubwa. Lakini swali linakuja, je, yuko Muislamu yoyote atakaye sema wazi kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya khiana ya kufikisha dini? Jawabu lake litakuwa ni hamna, kimaneno. Lakini kimatendo jawabu ndiyo. Ni akina nani ambao wanaona hivyo? Ni watu wa bid'a. Kwa hiyo mtu ambaye anataka salama mbele Allah subhanahu wa ta'ala ajiepushe na mambo ya bid'a. Kwa nini? Kwa sababu miongoni mwa hatari za bid'a ni mtu kuona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama amefanya khiana ya kufikisha hii dini. Al-khatar athani, Katari ya pili, anna albid'ata tuaddi ila aljahl. Hakika bid'a inawapeleka watu katika ujinga. Bid'a kama bid'a inawakokota watu na kuwapeleka katika ujinga. Kwa nini? Kwa sababu watu wataachana na dini yao ya sawasawa. Watakapoachana dini yao ya sawasawa, khalas, wataingia katika mambo yasiyokuwa ya sawasawa, na hayo mambo yasiyokuwa ya sawasawa ndio ujinga wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu bid'a hizi zitakavyodhihiri, sunna zitakuwa ni zenye kufutika. Liannahu idhan tamasati sunan, kwa sababu sunna zitakapokuwa ni zenye kufutika na kutokuwa wazi, aftan nasu bighairi ilmin, watu watakuwa wanazungumza na kutoa fatwa pasi na elimu. Kwa nini? Kwa sababu elimu ya sawasawa ambayo ni sunna itakuwa imeondoka. Watakapokuwa wamefanya hivyo, dhallu wa adhallu, wenyewe hao watakuwa wamepotea na watakuwa wamepoteza watu wengine. Kama fi hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiallahu ta'ala anhuma, kama ilivyokuwa katika hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiallahu ta'ala anhuma, annahu qala, hakika amesema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, inna Allah la yakbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yakbidhu al-ilma بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الله سبحانه وتعالى هاوندو إليم قواتو قواتو قواتو قواتو قواتو قواتو قواتو قواتو. لكن الله سبحانه وتعالى هاوندو إليم قواتو قواتو قواتو إليم وقواتو أهل السنة وقواتو والي أمباو wanasimama sawasawa katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hata idha lam yubka aliman, nafikia hatua Allah subhanahu wa ta'ala haaji sehemu alimu yoyote yule. Manake wale ambao wako sawasawa katika dini watakuwa ni wenye kuondoka, watabakia watu hovyo, watabakia watu wa bid'a, watabakia watu wajinga. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ittakhadha an-nas ru'usan juhalan, hali ikishakuwa hivyo watu watajifanyia viongozi wajinga, watu watajifanyia walimu wajinga, watu watajifanyia makatibu wajinga, watu watajifanyia mashekhe wajinga. Fasuilu, wataulizwa. Faaftau bighairi ilmin, na watakuwa wanatoa fatwa bila ya elimu. Hali kisha kuwa hivyo, fadhallu, watapotea, wa adhallu, na watapoteza watu wengine. Kwa hiyo bid'a zinapokuwa zinachukua nafasi katika maisha ya watu, hatari yake kwamba sunna zinakuwa si zenye kudhihiri, na watu wa bid'a ndio watakao onekana ni watu wa sawa sawa. Kwa hiyo watakuwa wanaulizwa maswali, watakuwa wanatoa fatwa zao kibid'a bid'a, kiujinga ujinga. Ikisha kuwa hivyo, watakuwa ni wenye kupotea na kuwapoteza wale ambao watakayokuwa wanawauliza. Al-khataru athalith, hatari ya tatu, anna sahibal bid'ati yara anna ad-dina naqisun wa huwa yuridu an yukammilahu bi bid'atihi li'annahu law kana yara anna ad-dina kamilun lastaghna 'anil bid'ati wa kana 'abis sunnah wa lidhalika yakthur fi ahli al-bid'ah al-kadhib 'ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Hakika mtu wa bid'a anaona kwamba dini ina mapungufu, dini haijatimia. Wa huwa yuridu an yukammilahu bi bid'ati, na yeye anataka kuitimiza dini kwa bid'a yake. Liannahu law kana yara anna ad-dina kamilun, kwa sababu yeye lao angekuwa anaona kuwa dini ni yenye kukamilika, la saghana anil bid'a, angekuwa ameachana na bid'a. Wakana abis sunna, na angetosheka na sunna. Walidhalika yakthuru fi ahli albid'ah alkadhib ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na kwa ajili ya hilo inakuwa kwa hali ya uwingi kwa watu wa bid'ah kumsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam. ima kwa kuleta hadithi ambazo ni maudhu au kwa kuleta hadithi ambazo ni sahihi lakini wakazifasiri vile wanavyotaka wao na si kama vile walivyofahamu as-salaf as-saleh. Na hadithi ziko wazi ambazo zinakuwa zinaonyesha hatari ya mtu kumsemea uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, "Man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Yule ambaye atakayenisingizia kwa hali ya makusudi kabisa, basi aandae makazi yake katika moto. Kwa hiyo mtu anapokuwa katika jumla ya watu wa bid'a, hatari yake ni hii ya kuona kwamba dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ina mapungufu, hali ya kuwa Qur'an imeweka wazi kwamba dini imekamilika. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake ameweka wazi kwamba dini imekamilika. Kadhalika masuhaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yao wameweka wazi kwamba dini imekamilika. Halafu linakuja ili jitu la bid'a na kuona kwamba dini ina mapungufu, kwa hiyo akawa anataka kuitimiza dini kwa bid'a yake. Al-khataru ar-rabi'u, khatari ya nne, anna al-bid'ata tuaddi ila al-ghuluwi fi ad-dini wa takfiri al-muslimina wa istibahati dima'ihim wa amwalihim kama hadatha fi bid'ati al-khawarij ala takfiri murtakibi al-kabira. Anna al-bid'a, hakika ya bid'a miongoni mwa khatari zake, tuaddi ila lughuluwi fi dini, inapelekea kuvuka mipaka katika dini, inapelekea watu kuvuka ile mipaka iliyowekwa na dini wakafikia kushikamana na mambo ambayo sio, wa takfiri almuslimin. Kadhalika bid'a inapelekea kuwakufurisha Waislamu, wastibahati dima'ihim, na kuhalalisha damu zao, wa amwalihim, na mali zao, kama hadatha fi bid'ati al-khawarij, kama ilivyotokea katika bid'a ya makhawarij, ala takfiri murtakibi al-kabira, katika kumkufurisha mwenye kufanya madhambi makubwa. Makhawarij maarufu kwa masalafu, wao miongoni mwa itikadi zao wanaona mtu mwenye kufanya madhambi makubwa ni kafiri, akisha kuwa kafiri khalas anatoka katika dini ya Kiislamu. Akisha toka katika dini ya Kiislamu, damu yake inakuwa ni halali, kadhalika mali yake inakuwa ni halali, jambo ambalo ni kinyume na dini ya sawasawa. Hili halijawafikisha hapo isipokuwa kwa sababu ya bid'a yao, ndio wakafikia hatua ya kuwa na ghuluu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khataru al-khamis, khatari ya tano, anna al-bid'ata sababu tafarruqi al-umma wa kathratil ikhtilaf, hakika bid'a ni sababu ya kufarikiana umma na ni sababu ya wingi wa kutofautiana, kwa sababu kila mtu atakuwa anatetea bid'a yake na atakuwa anatengeneza kundi lake kwa sababu ya hiyo bid'a yake, kadhalika na ikhtilafu zitakuwa ni nyingi, jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, nashikamaneni na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala nyote, na wala msifarikiane kwa kuleta mambo ya bid'a. Wote kweni katika hii dini, wote shikamaneni na yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallama, msifarikiane kwa kuwa makundi makundi, kwa kuzua bid'a katika dini ya Mola azza fi ula wa azma fi ali sama. Wa qala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wala takunu kalladhina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahum albayyinat wa ulaika lahum adhabun 'adhim, na wala msiwe kama wale waliofarikiana na wakakhtalifiana baada ya kujiwa wao na uongofu, na hawa wana wao adhabu kubwa. Kwa hiyo ninyi msiwe hivyo, msifarikiane kwa kuleta mambo ya bid'a katika dini ya Allah, msifarikiane na kukitalifiana kwa nini kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kuwa hivyo mtakuwa kama wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anasema wao ndiyo watakuwa ni wenye adhabu kubwa. Kwa mtu wa bid'a anapoanzisha bid'a yake anasababisha matatizo katika dini ya Kiislamu, anapokuwa anazua bid'a yake anasababisha farqa katika dini ya Kiislamu. Japokuwa wenyewe wanasema hamna, hawa masalafi hawa wanafarakanisha Waislamu, hawa masalafi hawa wanasababisha Waislamu wasiwe na nguvu kwa sababu wanawachotanisha, hawakuwaweka kule na hawakuwaweka huku. Hayo ndio maneno yao, lakini wanasahau kwamba wao kutokana na bidaa zao walizozileta katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio ambao wanafarakanisha huu umma. Al-khataru as-sadis, khatari ya sita, anna al-bid'ata akhtaru min al-ma'siyah, lianna sahib al-ma'siyah ya'lamu annahu ala ma'siyatin fayatubu minha, wa amma sahib al-bid'ah yara anna bid'atahu dinan fala yatubu minha. Anna al-bid'ah akhtar min al-ma'siyah, hakika bid'ah ni khatari zaidi kuliko maasi, hakika bid'ah ni mbaya zaidi kuliko maasi. Li anna sahib al-ma'siyah ya'lamu annahu ala ma'siyatin, kwa sababu mtu ambaye anafanya maasi, mtu ambaye anaiba, mtu ambaye anapora mali za watu kwa dhulma, mtu ambaye anazini, mtu ambaye anavuta bangi, mtu ambaye anakunywa pombe, anajua kwamba yeye anafanya maasi, fayatubu minha. Alikisha kuwa hivyo inakuwa wepesi kwa yeye kutubia. Wa amma sahibal bid'ah, na amma mtu wa bid'ah, yara anna bid'atahu dinan, anaona kwamba ile bid'ah yake aliyokuwa nayo ni dini, fala yatubu minha, kisha kuwa hivyo hawi ni mwenye kutubia kwa sababu ameshaona kuwa ni dini. Sasa kama anachokifanya ni dini, vipi atakuwa ni mwenye kutubia? Inakuwa ni ngumu. Haina maana kwamba mtu anapokuwa katika bid'ah hawezi kutoka katika bid'ah, anaweza kutoka, lakini mara nyingi wale watu wa bid'ah wanakuwa wanakufa katika bid'ah zao. Kwa nini? Kwa sababu wanaona waliokuwa nayo ni dini. Kala Sufiani Thawri rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam Sufiani Thawri rahimahullahu ta'ala, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah, al-ma'siyatu yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha. Anasema al-bid'a ahabbu ila iblis, bid'a inapendeza zaidi kwa iblis, min al-ma'siyah kuliko maasi. Almaasi yutabu minha, maasi mtu atakuwa ni mwenye kutubia kutokana na hayo maasi. Walbid'atu la yutabu minha, na bid'a na kuwa mara chache mtu kutubia kutokana nayo. Na jambo ndio liko hivyo, bali kutokana huu msingi wenyewe wanapokuwa wanafanya bid'a zao wanakuwa wanajiweka wazi, wala hawanaoga. Kwa nini? Kwa sababu wanaona wako sawa sawa, wanaona walichokuwa nacho ni dini. Kumbe hapana. Al-khataru as-sabi'a, khatari ya saba, anna man dakhala fil bid'a yudhi'u umrahu wa quwwatahu wa malahu bila fa'ida bali yakunu fi khasara, hakika mtu mwenye kuingia katika bid'a anapoteza umri wake. Miongoni mwa vitu anavyopoteza ni nguvu yake na mali yake bila ya faida. Bal yakunu fi khasara, bali anakuwa katika khasara. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Sema Muhammad, waambie, je, tusikwambieni wale wenye kupata hasara kwa matendo yao? alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, ni wale ambao kumepotea kuhangaika kwao katika maisha ya dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, hali ya kuwa wao wanahesabu kwamba wanafanya matendo yaliyokuwa sawa sawa. Na hili linasadikika kwa watu wa bid'a, wanajihesabu kwamba wanafanya mambo mazuri katika maulidi, wanaona wanafanya mambo ya kheri, wanapeana mawaidha, wanasoma Qur'ani, wanalishana wali, wanaongozana katika mambo ya kheri, kumbe wanachokifanya ni bid'a. Wanajihesabu kwamba wanachokifanya ni kheri, kumbe wanachokifanya ni shari. Kwa hiyo yale mahangaiko yao na kile wanachokifanya ni hasara kwao, wanapoteza umri wao, wanapoteza nguvu zao, kadhalika wanapoteza mali zao bila ya faida, bali yale wanayoyafanya yatageuka na kuwa ni hasara kwao. Al-khataru athamin, khatari ya nane, anna al-bid'ata min a'zami al-muharramat li'annaha min jinsi al-qawli 'ala Allah bila 'ilmin bal hiya ussisat alayhi. Anna al-bid'a, hakika ya bid'a, min a'zami al-muharramat, ni katika mambo ya haramu makubwa. Li'annaha min jinsi al-qawli 'ala Allah bila 'ilmin, kwa sababu bid'a ni katika jinsi ya mtu kuzungumza juu ya Allah subhanahu wa ta'ala bila elimu. Bali hiya usisati alayhi, bali bid'a imeasisiwa juu ya mtu kuzungumza kuhusiana Allah subhanahu wa ta'ala pasina elimu. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, falaysa fi ajnasi almuharramat a'zam inda Allah minhu, ay alqawl 'ala Allah bila ilmin wala ashad ithman. Anasema Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, hakuna katika jinsi ya mambo ya haram kubwa zaidi kuliko swala mtu kuzungumza juu ya Allah subhanahu wa ta'ala pasina elimu, wala ashadda ithman, na hakuna kitu kikubwa ambacho kina madhambi kuliko jambo la mtu kuzungumza kuhusiana Allah subhanahu wa ta'ala pasina elimu. Wa huwa aslu shirki wal kufur, bali kuzungumza juu ya Allah subhanahu wa ta'ala pasina elimu ndio asili ya shiriki na ndio asili ya kufur. Wa alayhi usisatil bid'u wadh-dhalalat, na juu ya kuzungumza kuhusiana Allah subhanahu wa ta'ala pasina elimu zimeasisiwa bid'a na mambo ya upotevu. Fa kullu bid'atin mudhillatun fid-dini asasuha al-qawlu 'ala Allah bila ilm. Wa kila bid'a yenye kupoteza katika dini asasi yake na msingi wake ni mtu kuzungumza kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala pasi na elimu. Kwa hawa wanaezungumza kuhusiana mambo ya bid'a wakawa wanatetea bid'a zao, wanazungumza kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala pasi na elimu, wanazungumza kuhusiana na dini pasi na elimu, wanazungumza kuhusiana na sheria za dini ya Allah subhanahu wa ta'ala pasi na elimu. Al-qataru at-tasi'u, khatari ya tisa, anna al-bid'ata tuaddi ila shirki, hakika bid'a inawapeleka watu katika ushirikina, bid'a inawakokota watu na kuwatia katika shirki. Fa inna shirka ubadil kuburi kana bisababil bid'i allati istahsanuha wa akhadhuha an ghulati sufiyya. Fa inna shirka ubadil kuburi, hakika shirki ya wale wenye kuabudu makaburi, kana bisababil bid'a, ilikuwa kwa sababu ya bid'a, allati istahsanuha, ambayo wameona kuwa ni mzuri, wa akhadhuha an ghulati sufiyya, na wakaichukua kutoka kwa masufi ambao wamepituka mipaka. Hizi bid'a zikawapeleka kufanya shiriki na wakaomba kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, wakaomba waliokufa na wakawa wanaenda katika makaburi na kutambika kwa sababu ya bid'a, ndiyo ambayo imepeleka huko. Hii ni kuonyesha kwamba bid'a ni kitu kibaya mno. Wal khataru al ashir wal akhir fi hadhihi al muhadhara, na khatari ya kumi na ya mwisho katika huu muhadhara, anna albid'ata tahdimu ad-dina. Hakika bid'a inabomoa dini, bid'a inavunja dini, bid'a inasababisha ile dini ya sawasawa iwe ni yenye kupotea. Fa idha kana al-amru kadhalika, jambo likiwa hivyo, fayajibu an nuhadhdhira minha, inatakikana tutahadharishe kutokana na bid'a wa ahliha, kadhalika tuwatahadharishe watu wa bid'a. Qala al-imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala, amesema al-imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala, rahimallahu abdan hadhara hadhihi al-firaq, ay firaq al-bid'a, wajanaba al-bid'a wattaba walam yabtadi walazima al-athara fatalaba at-tariq al-mustaqim wasta'ana bimawlahu al-karim rahimallahu abdan. Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu mja hadhara hadhihi al-firaq, ambaye ametahadharisha haya makundi, yani makundi ya bid'a, makundi ambayo yametoka katika usawa, wa janaba al-bid'a, na akajiepusha na bid'a, na akajitenga na bid'a, wattaba, na akawa ni mwenye kufuata yale ambayo ameteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walam yabtadi, na ikawa hajaleta mambo ya bid'a, wa lazima al-athara, na akawa ni mwenye kulazimiana na athari za wema waliotangulia, fatalaba tariqal mustaqim, akawa ni mwenye kutafuta njia iliyonyooka, wasaana bimaulahu alkarim, na akawa ni mwenye kutaka msaada kwa mula wake mtukufu, azza fi ula wa adhuma fi ali sama. Mpaka hapa itakuwa ndio mwisho wa muhadhara wangu kwa siku ya leo. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika yale anayoyapenda na kuyaridhia. Yale ambayo nimepatia ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yale ambayo nimekosea ni kwa sababu ya uchache wa elimu, kadhalika ni kwa sababu ya sheitani. Wafakakumullah wajazakumullahu khairan.